Za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest siódma, Robert Grządowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Unia Europejska szykuje odpowiedź na amerykańskie cła, nałoży własne na dżinsy, motocykle czy soki owocowe. 10 milionów złotych zarobiła na współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych spółka sąsiada wiceprezesa agencji, ujawnia Onet. Baner z podobizną premiera na koparce. W kopalni Turów protestują działacze Greenpeace'u. Jest propozycja unijnych ceł odwetowych na Stany Zjednoczone, ale też oferta negocjacji i złagodzenia skutków wojny handlowej. Komisja Europejska wieczorem wysłała krajom członkowskim listę prawie 1700 amerykańskich produktów, które mają być obłożone 25% cłami. Amerykańskie motocykle, jachty, dżinsy, ubrania, diamenty, soki owocowe, mięso, orzechy i migdały czy soja. Między innymi te produkty mają być obłożone unijnymi cłami. Na liście nie ma amerykańskiej whisky, bo obawiano się mocnego odwetu ze strony USA. Kolejne cła na razie nie wchodzą w grę. Unia nie będzie zaogniać sytuacji. Tak mówił wiceminister rozwoju Michał Baranowski. Nie chcemy pogarszać sytuacji, która i tak jest teraz trudna, a chcemy oczywiście doprowadzić do jak najszybszych negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. A tak komentował komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič. Nie jesteśmy na etapie cent za cent czy wet za wet. A jednocześnie Unia Europejska zaoferowała Stanom Zjednoczonym zerowe stawki na samochody i produkty przemysłowe. I jest także otwarta na dalsze ustępstwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Warszawie rozmowy o konsekwencjach amerykańskich ceł. Na 15 premier zaprosił do siebie przedstawicieli branży motoryzacyjnej. To drugi największy sektor w Polsce pod względem obrotów. Od 3 kwietnia nowa amerykańska stawka celna na importowane samochody to 25%. Dodatkowo na początku maja nowe taryfy obejmą importowane części samochodowe. Kancelaria premiera podkreśla w komunikacie, że Polska zajmuje 7 miejsce na świecie w eksporcie części samochodowych, a 2 w Unii Europejskiej. Branża motoryzacyjna odpowiada za 8% PKB i zatrudnia 400 tysięcy osób. Nic więc dziwnego, że w pierwszej kolejności premier Donald Tusk zamierza rozmawiać właśnie z przedstawicielami tego sektora. Wczorajsze spadki na Warszawie w giełdzie dotknęły także spółki z branży motoryzacyjnej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Spółka sąsiada wiceprezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Marcina Wasilewskiego zarobiła na współpracy z agencją 10 milionów złotych, informuje Onet. Portal dotarł do wyników kontroli NIK w rządowej agencji. Onet wyjaśnia, że od należącej do sąsiada Wasilewskiego firmy najpierw kupiono ciągniki siodłowe, następnie te same auta jej wynajęto, by podpisać z nią umowę na świadczenie usług transportowych. Według portalu kontrola NIK ujawniła kolejne nieprawidłowości w działalności RARS-u sięgające łącznie kilkudziesięciu milionów złotych. Izba ma dziś przedstawić wyniki inspekcji. Sanepid ostatecznie potwierdzi, czy woda w kranach w Otwocku i Karczewie pod Warszawą jest bezpieczna dla zdrowia. Wczoraj wydał warunkową zgodę na jej użycie ze względu na wysoki poziom manganu i żelaza. Z wody można korzystać, ale na razie warto ją oszczędzać, by powiodło się jej pełne przewracanie, mówi burmistrz Karczewa Michał Wrócki. Te wyniki dają rękojmię tego, że ta woda jest zdatna do spożywania, jak i też do celów sanitarnych. Natomiast prośba ogromna. Ograniczmy jeszcze korzystanie z pralek, ze zmywarek, z różnych urządzeń kuchennych przez te kilka najbliższych dni. Starosta Otwocki Tomasz Laskus tłumaczy, dlaczego na razie wskazane jest oszczędzanie. Analogiczna sytuacja do tego, z jaką mamy do czynienia, kiedy wszyscy naraz chcą pobrać gotówkę z banku. Wiadomo, że żaden bank i żaden system tego nie udźwignie. Podobnie jest teraz. Żadna sieć nie jest projektowana w taki sposób, żeby ta woda była przez wszystkich pobierana naraz. Działa już szpital powiatowy w Otwocku. Dziś mają być wznowione, wstrzymane po awarii planowe operacje. Aktywiści z Greenpeace spędzili noc w kopalni Turów. Od wczoraj blokują wielką koparkę. Wywiesili transparenty z podobizną Donalda Tuska i hasłami "Węgiel jest skończony, premierze zadbaj o ludzi" oraz "Sprawiedliwa transformacja teraz". Oczekujemy od szefa rządu jednoznacznej deklaracji o zakończeniu pracy odkrywki i elektrowni w ciągu najbliższych lat, mówi Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska. dopóki nie zostanie wyznaczona realistyczna data odejścia od węgla, tak długo nie pojawią się w regionie wielkie pieniądze, które są tu potrzebne i tak długo nie będzie pomysłu na to, w jaki sposób te kilka tysięcy ludzi, które w tym momencie pracują w kompleksie Turów, mogą w inny sposób zarabiać na siebie w innych branżach, w innych przedsiębiorstwach. Taki sposób wyrażania opinii na temat energetyki węglowej to zagrożenie dla pracowników i narażenie spółki na straty, przekonuje dyrektor naczelny kopalni Przemysław Kozłowski. Siłą wtargnęli na maszynę, chodzą po konstrukcji, po wysięgniku. To jest niebezpieczeństwo. Nie jest to sytuacja normalna. Jeżeli ktoś chce przekazać jakieś swoje postulaty, to nie jest ta metoda i ta droga. Jak na razie policyjni negocjatorzy nie przekonali aktywistów do zejścia z koparki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Kibice hokeja w końcu poznali mistrza Polski. Został nim GKS Tychy, który w siódmym decydującym meczu finałowym pokonał GKS Katowice 4-2. To było spotkanie, w którym emocji nie brakowało, mówi Filip Komorski. Tak, to była prawdziwa wojna i wielki szacunek dla pokonanych w tym wypadku. Naprawdę to zadecydowały detale, zadecydowało troszeczkę szczęście. Na pewno, gdy grają dwie wyrównane drużyny, decydują detale, decydują momenty. Wykorzystaliśmy je dobrze z poświęceniem również własnego ciała. Broniliśmy naszej bramki, więc naprawdę to bardzo cieszy. To szósty tytuł mistrza Polski w dorobku GKS-u Tychy. Przy hokeju na lodzie zostajemy, bo w Bytomiu trwają Mistrzostwa Świata Dywizji 2A. Polskie hokeistki w swoim pierwszym meczu pokonały Meksykanki aż 8-2 i po pierwszym dniu prowadzą w tabeli. Reprezentantki Polski, które są faworytkami tego turnieju, zagrają jeszcze z Tajwanem, Islandią, Koreą Północną i Hiszpanią. I jeszcze piłka nożna na zakończenie 27. kolejki Ekstraklasy. Niespodzianka, Raków Częstochowa w wyjazdowym spotkaniu zremisował z Puszczą Niepołomice 1-1. Szkoleniowiec Puszczy Tomasz Tułacz. Wróciliśmy do charyzmy zespołu, do charakteru zespołu. Zespołu, który się nigdy nie poddaje, nawet jak się nie układa. Po przerwie zareagowaliśmy zmianami, które podniosły jakość pressingu. I trochę wpuściliśmy w naszą grę Raków i dzięki temu mieliśmy stałe fragmenty. Uważam, że zawodnicy za charakter, za to, co pokazali, szczególnie w drugiej połowie, zasłużyli na ten punkt. Liderem tabeli jest Raków, drugie miejsce zajmuje Lech Poznań, a trzecie Jagiellonia Białystok. Poranek mamy z przymrozkami, a po południu będzie od 1-2 stopni w Bieszczadach, okolic zera także na Podhalu, do 12-13 stopni na ziemi lubuskiej. Może padać także deszcz ze śniegiem i śnieg. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 22 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To jest audycja poranna z Państwa udziałem 22,7. Leżę pod kołderką i trochę choruję, a na recepcji od lekarza mam, że tylko muzyka w Trójce mnie od tego wirusa odtruje. Dziennik Gazeta Prawna alarmuje: wyimaginowane schorzenia pracowników realnym bólem pracodawców. Nie no, żartuję, wierzę panu, więc kontynuujemy kurację The Clash w nieco ponad 3-minutowej dawce. Katarzyna Wojtkowska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Zapraszamy do Trójki. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. To the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling and I don't wanna shout, but while we were talking I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in, engines stuck on him, the wheat is going thin, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning out. The Clash, London Calling, w Trójce jest 7:11. Zapraszamy do Trójki. I prawa jazdy weźmiemy na tapet w porannej audycji. Prawo jazdy to pan ma bezterminowe? Bezterminowe. A wie pan, że za lat kilka trzeba będzie obowiązkowo wymienić? Słyszał pan o tym? Słyszałem. I co? Teraz ma być wymiana tych bezterminowych znowu na jakieś. Czekam, aż przyjdzie ten moment, że będzie trzeba wymienić i po prostu przyjmę to z dobrodziejstwem inwentarza. Ja powiem tak, ja się już pogubiłem w tym, jakie te zasady są, bo one się w międzyczasie zmieniały. I faktycznie, można się pogubić gorzej, jednak gdy gubią się organy odpowiedzialne za wydawanie prawek, a takie sytuacje ostatnio się zdarzały. O co chodzi i co nas czeka? Kuba Witkowski wyjaśni już za kilka minut. Teraz jednak piosenka dnia to nowość od Miley Cyrus, która zapowiada album zaplanowany do wydania na 30 maja tego roku. To ma być koncept album, tam ma być opowiedziana cała historia, a jednym z jej elementów utwór End of the World. Pretend it's not the end of the world. The Piosenka dnia w Trójce, czyli Miley Cyrus, i End of the World. Na złość polskim radiowcom ten tytuł. I jak nic. Drodzy Państwo, temat teraz zmieniamy, a w zasadzie kontynuujemy. To, co zapowiedziałem kilka minut temu, miały być bezterminowe, a w praktyce nie zawsze tak jest. Kierowcy zmuszeni do wymiany prawa jazdy dość często przekonują się, że ich bezterminowe uprawnienia do prowadzenia pojazdów w kategorii B zamieniają się magicznie w prawo jazdy ważne przez 15 lat. Wszystko przez chaos prawny i zdarza się nawet, że sprawy trafiają do sądu. O szczegółach Kuba Witkowski. Prawo jazdy kategorii B ma niemal każdy, ale nie każdy ma je na zawsze. Mam terminowe. Bezterminowe. Pan jest posiadaczem bezterminowych uprawnień, czy jednak z jakimś... Nie ma czegoś takiego jak bezterminowe. I rację mają tu wszyscy. Od ponad dekady w Polsce wydaje się prawa jazdy na 15 lat. Tyle też jest ważny sam dokument, ale co innego, jeśli ktoś zdobył uprawnienia przed zmianą przepisów, wówczas jego prawo jazdy jest bezterminowe, ale pod kilkoma warunkami. Nie zmieniłem imienia bądź nazwiska. Tłumaczy Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Nie zgubiłem, nie zniszczyłem dokumentu prawa jazdy lub też nie posiadam nowej, dodatkowej kategorii. Jeśli tak się jednak stało, dokument trzeba wymienić. Jak nas jednak zapewniano jeszcze 2 lata temu, taka wymiana nie oznacza utraty bezterminowości samych uprawnień. Nie ma się czego obawiać. Zapewniał wówczas Bartosz Wojciechowski z Kłodzkiego Starostwa Powiatowego. Chodzi tylko o wymianę prawa jazdy w sensie dokumentu. Ale okazuje się, że w praktyce bywa różnie. Przekonał się o tym jeden z mieszkańców powiatu kościerskiego na Pomorzu, który postanowił zrobić prawo jazdy na przyczepę kategorii E. Urzędnicy po zdanym egzaminie wydali nowy dokument, ale już z czasowym ograniczeniem, także dla bezterminowego wcześniej prawa jazdy kategorii B. Tak, rzeczywiście takie sytuacje się zdarzają, a są one konsekwencją bardzo niekonsekwentnie napisanych przepisów. Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich. Przyczyną tego problemu jest niedostateczne rozróżnienie pojęcia uprawnień do kierowania pojazdami i prawa jazdy jako dokumentu potwierdzającego te uprawnienia. W przypadku kierowcy z Pomorza interweniował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, który przyznał mu rację. Natomiast w roku 2028, kiedy stanie się to już problem masowy, bo będziemy mieli do czynienia z masową wymianą praw jazdy, no to wówczas prawdopodobnie bez jednoznacznej interwencji ustawowej się nie obędzie. Wymiana praw jazdy potrwa 5 lat i to już pewne, że od tego nie uciekniemy, bo w tę właśnie stronę idą też rozwiązania unijne. Te przepisy na razie projektowane są zbieżne z przepisami polskimi, czyli maksymalnie 15 lat na prawo jazdy kategorii popularnej na samochód, na motocykl. Prawo jazdy jednak w pewnym wieku już to powinno być weryfikowane. To nawet na drogach widać, nie, że jest to zagrożenie, wolniejsze reakcje, dziwne reakcje i to powinno być weryfikowane. Tyle, że dane dotyczące wypadków mówią coś innego. Osoby starsze to jedna z bezpieczniejszych grup uczestniczących w ruchu drogowym. Przypomnijmy, w 2028 roku ruszy obowiązkowa wymiana praw jazdy. Każdy, kto ma stary dokument, i tak będzie musiał go wymienić. No, pozostaje mieć nadzieję, że do tego czasu uda się chociaż odkurzyć w tej stajni Augiasza. Ja mam na przykład uprawnienia bezterminowe kategorii B na prawku z 2012. Wniosek? Nie gubić. Ale młody na tym zdjęciu. Co ja zrobię, że uwielbiam tak jak ty? chwile bez opamiętania. W pluszowych kagańcach będziemy wyć jak psy. A nad ranem wyliżemy rany i niech świat będzie zły. Bez niego też radę damy posprzątać cały ten syf. Trójek to oczywiście nasz numer telefonu. Halo, halo, i tu zdaje się prośba o? O pozdrowienie licealistów, którzy mają dzisiaj egzaminy dyplomowe. W Liceum Plastycznym w Poznaniu dzisiaj są takie egzaminy. Czy można byłoby przekazać życzenia, żeby te egzaminy dla uczniów i nauczycieli były łatwe, miłe i przyjemne? Egzaminy w Liceum Plastycznym w Poznaniu. Oczywiście, że możemy przekazać życzenia. Połamania pędzli. Co my możemy jeszcze życzyć? Połamania ołówków? Połamania kartonów, antyram? Wszystkiego połamania. Chyba, że mają państwo jeszcze jakiś pomysł. O, sztaluk, Michał podpowiada. Także życzymy połamania sztaluk. Nie wiem dokładnie, czego życzy się licealistom z Liceum Plastycznego, ale liczę na państwa wsparcie. 22 i 7 trójek. You see it.

No właśnie planowałem się rozchorować akurat jakoś tak przed świętami. No dobrze, teraz wszystko już odkryte. Marcin Jagiełowicz o ekonomii i zapowiadane reakcje na cła. Dzień dobry. Dzień dobry, tak. Zaczynamy właśnie od giełdy, bo to ona była wczoraj niechlubnym bohaterem dnia. Na polskim parkiecie mieliśmy wczoraj dwa otwarcia. Notowania zostały wstrzymane po 15 i wznowione na pół godziny przed zamknięciem, a ostatecznie WIG20 stracił na zamknięciu prawie 1,5% i tak był jednym z mniej poturbowanych europejskich indeksów. Giełda amerykańska, która zamknęła notowania późnym wieczorem naszego czasu, też bez rewelacji, chociaż minimalnie nad kreskę wyszedł technologiczny Nasdaq. Poza tym, że te wydarzenia dotykają oczywiście inwestorów, mają też wpływ na oszczędzających na emeryturę w drugim filarze. Chodzi o OFE czy PPK, bo w takim przypadku ich pieniądze są inwestowane m.in. właśnie na giełdzie. I kto jednak nie przechodzi na emeryturę w najbliższym czasie, raczej nie powinien się martwić, mówi Piotr Bielski, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Santander Bank Polska. Z punktu widzenia tych osób, które mają przed sobą tą perspektywę przejścia na emeryturę jeszcze dość daleko, no to nie powinno być szczególnie niepokojące. Wręcz przeciwnie, to można powiedzieć, że te nowe środki odkładane w portfelach emerytalnych będą inwestowane po niższych cenach, to jest szansa, że do momentu emerytury osiągną jakieś tam dodatnie stopy zwrotu. Dzisiejszy Puls Biznesu pisze, że na giełdowym krachu zyskało Ministerstwo Finansów, bo w takich warunkach ludzie chętniej kupują bezpieczniejsze obligacje. Będziemy o tym rozmawiać w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Będziemy też wtedy wiedzieć, jak zaczął się nowy dzień na giełdzie przyksiążęcej. Prawie 60% produktów z azjatyckich platform sprzedażowych może być niebezpiecznych, alarmuje Federacja Konsumentów, która przeprowadziła w tej sprawie swoje badanie. Co jest nie tak z jakością tych towarów? Tłumaczy Michał Herde z Federacji Konsumentów. Obecność różnego rodzaju substancji, które uczulają albo mogą poważnie zagrozić zdrowiu. Problemem jest rozwiązanie tego na poziomie europejskim mimo wszystko. Dlatego, że w stosunku do dużej platformy żadna z organizacji konsumenckich nie będzie miała aż takiego silnego oddziaływania, żeby skłonić tego rodzaju platformy do wprowadzenia silniejszych mechanizmów kontroli. Federacja w swoim badaniu kupiła przede wszystkim odzież i biżuterię. Wykryto w nich m.in. podwyższone poziomy metali ciężkich. Jeszcze przypomnienie, został niecały miesiąc na rozliczenie się z fiskusem za ubiegły rok. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, żeby przed automatycznym zaakceptowaniem deklaracji przejrzeć jeszcze ją w systemie Twój e-PIT i mieć pewność na przykład, że nasze pieniądze trafią do organizacji pożytku publicznego, którą chcemy wspierać. Dziś kolejny dzień pod hasłem kwiecień, plecień. Po południu będzie 0 stopni, okolice zera na Podhalu i w Bieszczadach, tak 4 stopnie na ścianie wschodniej, ale nawet do 12-13 na ziemi lubuskiej może padać, także deszcz ze śniegiem i śnieg. Pozdrawialiśmy dziś już egzaminowanych uczniów Liceum Plastycznego w Poznaniu. Trzymamy kciuki. Może jeszcze kogoś pozdrowimy, halo? Chciałbym pozdrowić serdecznie wszystkich działkowców. Właśnie stoimy i patrzymy na swoje działki. Jest bardzo zimno, zmarzłem. Redaktor mówił, że o 7 coś powie, nic nie mówił. Jest fajnie. Przepraszam, aż słychać ten zimny wiatr. To się nazywa miłość do działki. Proszę pana, po 7 miało być i będzie po 7. Proszę wytrwać jeszcze 3,5 minutki. Can you hear me calling? Fleetwood Mac zabrali nas w podróż do dawnych lat muzyki rozrywkowej, a my teraz Państwa zabierzemy w podróż na Rodos. Chodzi oczywiście o ogródki działkowe. Po pierwszej wygranej bitwie, po przekonaniu do swoich racji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, działkowicze stoją przed kolejną walką, tym razem ważniejszą. Na mocy decyzji Sejmu do końca pierwszej połowy przyszłego roku wszystkie gminy muszą uchwalić tak zwane plany ogólne. A plan ogólny to dokument określający politykę przestrzenną gminy oraz jej sposób zagospodarowania. Od tego, czy teren w planie zostanie jako teren zielony, czy też nie, zależy przyszłość właśnie ogródków działkowych. W tym tych zlokalizowanych w samym centrum Warszawy. Do jednego z takich na Pradze Południe wybrał się Paweł Turski. Z jednej strony wysokie bloki, z drugiej trasa szybkiego ruchu, a pomiędzy oaza spokoju. Rodzinny ogród działkowy Kolejarz. Czy się Państwo martwią? Niestety martwimy się, że zostanie pod deweloperkę wzięty teren cały i nie będzie działek w ogóle. Na skutek naszych działań zostało znowelizowane rozporządzenie. Małgorzata Rudewicz-Rak, kierownik Wydziału Terenowo-Prawnego Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców. Rodzinne ogrody działkowe mogą być wpisane do każdej strefy planistycznej. Moim zdaniem był to strzał w kolano albo w stopę. Doktor inżynier Tomasz Majda, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. Bo nie będzie wyznaczać ogródków działkowych. Te ogródki mogą się pojawić wszędzie i nigdzie. Te ogródki są na takich samych prawach jak drogi na przykład. To jest jedna wielka masa, która nie gwarantuje ani realizacji ogródków działkowych, ani ich utrzymania. Na razie nasz zarząd nic nie alarmuje. Niby były zapewnienia, że to zostanie utrzymane na teren zielony, ale różnie to może być. To nie jest tak, że plan ogólny zawsze nas chroni, dlatego że to są grunty, które są własnością gminy i one mogą być przeznaczone na realizację różnego rodzaju inwestycji. Zagrożenie jest spore. Wprost zostało zapisane rozdzielenie polityk rozwoju od polityk ochrony. I o ile ogródki działkowe można było traktować jako system przyrodniczy miasta i chronić go, o tyle plany ogólne realizują polityki rozwoju i nie widzą systemów przyrodniczych. Co jest takiego magicznego w tych ogródkach? No, przynajmniej być zakochanym w grzebaniu w ziemi. Jestem starej daty, więc w dalszym ciągu uprawiam różne roślinki. I tutaj rośnie? Pomidory, marchewka, pietruszka słabo rośnie, a wczoraj posiałam bób, groch. Czosnek u mnie tam rośnie. Tu będę fasolę siał i tam też fasolę. Fasola 1,5 miesiąca potrzebuje na to, żeby urosnąć. Także ta, którą się zasadzi w kwietniu, będzie w końcówce maja. Czy nie ma pan takich obaw, że koniec końców mogą państwo zobaczyć plan ogólny, który nie będzie uwzględniał ogródków działkowych? Wydaje mi się, że zmienia się podejście władz z Warszawy. Jacek Grzeszak, radny dzielnicy Mokotów. Miasto jest nasze. Jest presja o te tereny ogródków działkowych, ale jednocześnie jest też kontrpresja. Jak było składanie wniosków do planu ogólnego, to działkowcy złożyli najwięcej uwag w skali Warszawy. Przez to, że powstał taki zapis, to znaczy, że ogródki działkowe zostały dopuszczone wszędzie, to właściwie nie widzę powodu, dla którego miasto miałoby wyznaczać te wszystkie małe ogródki działkowe, bo przecież będzie się tłumaczyło tym, że wszędzie one są. To co, kluczem jest zorganizowanie i opór społeczny? Tak, nic się nie da osiągnąć społecznie, jeśli się nie jest aktywnym, nie podkreśla się swoich interesów, nie dba o nie, nie współpracuje z innymi. Czasami trzeba opór zastosować, obronie swoich praw, ale w taki sposób otwarty na innych. Dałoby się żyć bez tych działek, jakby się okazało, że plan ogólny tutaj będzie uwzględniał bloki? Będzie się musiało dać, ale by to było przykre. W tym roku będzie kryzys i się ta cała deweloperka skończy. No jak słyszymy, zdania są różne, działkowcy walczą o swoje, a niektórzy też po prostu robią swoje, ale martwią się o przyszłość ogródków działkowych. Jaka ona będzie, zobaczymy, a czy państwo uważają, że należałoby chronić te ogródki działkowe jakoś bardziej? No to właśnie nasze pytanie. 2 2 7 3. To all the moments that rings, to hold on. Gizmo Varia Still Holding On. Renata Grochol mówi: mało skomplikowany tekst piosenki. Renato, tak się tworzy przeboje. Dzień dobry. Dzień dobry, czy ty dzień się dobry. Dołączasz do życzeń dla licealistów z Liceum Plastycznego w Poznaniu, którzy dziś mają egzaminy? Jak najbardziej dla wszystkich egzaminowanych się dołączam do życzeń. Tylko czego życzyć takim właśnie konkretnie licealistom z Liceum Plastycznego? Szanowny panie redaktorze Robercie, wydaje mi się, że najbardziej stosownym życzeniem dla licealistów Liceum Plastycznego będzie życzenie miękkiej plasteliny. Prawda, że fajne? Myślałem, że połamania plasteliny. Pędzla. No właśnie, bardziej myślę, to może twardej plasteliny należałoby życzyć. Ja życzę dobrej rozmowy politycznej dziś, Renacie Grochal. Pytanie, z kim będziesz rozmawiać? Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Z Jackiem Dibuła, adwokatem, zastępcą przewodniczącego Trybunału Stanu. Będą dwa tematy. Wczorajsze przesłuchanie w sprawie śmierci Barbary Skrzypek. Jacek Dibuła był przesłuchiwany przez prokuraturę. A druga kwestia to sprawy, które Trybunał Stanu miał rozsądzić, czyli sprawa Adama Glapińskiego, prezesa NBP, i Macieja Świerskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który blokował pieniądze dla mediów publicznych. Ale te sprawy utknęły. Zobaczymy, czy jest szansa, że do końca kadencji zostaną osądzone. W tym przypadku już szczegóły o 8.13. Zapraszam serdecznie. Elvis Presley w trójce i państwo w trójce. Dwie dwójki i siedem trójek. Proszę wpisać mój głos za tym, żeby ogródki działkowe istniały. Co prawda nie mam ogródka, ale bardzo bym chciał, żeby one istniały, by cieszą oko. I ludziom się należy i nie tylko praca, ale wypoczynek również. Dziękujemy oczywiście za ten głos i zapraszamy do dyskusji także na temat ogródków działkowych. Mamy 7.50, to czas na Kubę Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Aerosmith, Walk This Way. Dokładnie dziś mija 50 lat od premiery trzeciego albumu Aerosmith, płyty Toys in the Attic, najlepiej sprzedającego się krążka tego zespołu w USA. Z Znalazł się na nim utwór, który nie raz, a dwukrotnie odmienił karierę amerykańskiej grupy. A wszystko zaczęło się na Hawajach podczas próby dźwięku przed koncertem Aerosmith w Honolulu w grudniu 1974. Gitarzysta Joe Perry zaproponował perkusiście Joey Kramerowi, żeby zaimprowizowali coś w stylu grupy The Meters, zaliczanej do pionierów muzyki funk. Słysząc rozbujany groove Kramera, Perry dosłownie w kilka minut stworzył dwa riffy, które brzmiały naprawdę genialnie. Gdy jednak zespół wrócił do Nowego Jorku, rozpoczęła się poważna praca nad nowym albumem. Większość utworów powstawała w studiu, ale producent Jack Douglas uważał, że w zestawie nadal brakuje czegoś szybszego i bardziej drapieżnego. Wtedy wokalista Steven Tyler podjął wątek funk-rockowego szkicu, który powstał na Hawajach. Jak wyjaśniał później Joe Perry, Tyler zaczynał swoją muzyczną przygodę jako perkusista, więc jego teksty i pomysły na linie wokalne miały w sobie często mocny pierwiastek rytmiczny, ocierający się o elementy skatu. Skoro o tekście mowa, podczas przerwy w pracy nad utworem członkowie Aerosmith wybrali się na film Młody Frankenstein Mela Brooksa. W jednej ze scen Igor, czyli Marty Feldman, wypowiada do grającego doktora Frankensteina Gina Wildera słowa "Walk this way". Walk this way. Ta fraza tak utkwiła w głowie Stevenowi Tylerowi, że zrobił z niej refren powstającej piosenki. 11 lat później o utworze przypomniał sobie Rick Rubin, producent hip-hopowej grupy Run DMC. Pomimo dużych oporów ze strony raperów, którzy początkowo traktowali ten numer jak nieśmieszny żart, Rubin postawił na swoim i zaprosił do studia Tylera i Perego, aby ponownie nagrali swoje partie. W ten sposób powstał cover symbolicznie burzący mur pomiędzy muzyką rap i klasycznym rockiem, a zarazem pierwszy hip-hopowy przebój tak wielkiego formatu. Piosenka do wyjaśnienia. She was fooling 'cause she knew what she was doing when she taught me how to walk this way. She's